Yani ve nahviha. İmam-ı Nevevi rahimahullah sanki bugün hayatta yaşıyor. Diyor ki İmam-ı Nevevi rahimahullah, eğer izin isteyen bir kimseye kim o dendiğinde, değil mi? Tam tabiriyle kim o? Biz öyle diyoruz değil mi? Kim o? O da diyor ki men ente? Sen kimsin? Arapçada böyle soruluyor. Men ente? Türkçede ne deniyor? Kim o? Kim o? Ne yapsın diyor? Kendi ismini söylesin. Tanındığı, bilindiği ismi zikretsin. İsim ya da künye, lakap da olabilir. Ve diyor ben demesinin kerahati. Ben. Şimdi bugün herkes böyle diyor, değil mi? Adam kapıyı çalıyor. Kim oluyor? Benim aç. Bu hoş bir şey değil. İmam Nevevi bu başlığı atmış. Çünkü bununla alakalı hadisler var. Hadisleri alalım. An Enes radıyallahu anhu fi hadisi'l meşhur fi'l İsra. Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği İsra hadisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Beytül Haram'dan Kudüs'e götürülme hadisesi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bize İsra olayını anlatıyor. Diyor ki: "Summe su'ide bi Cibrilu ila sema'id dunya. Summe sa'ide bi Cibrilu ila sema'id dunya." Cebrail beni alıp ne yaptı? Sema'id dunya. Dünya semasına çıktı. İlk yolculuk başlıyor. Festeftaha. Cibril dünya semasının kapılarının açılmasını istiyor. Fekile men hâzâ. Deniyor ki birinci semada. Kim bu? Yani kimsiniz? Kim o? Tam Türkçesi. Kim o? Kâle Cibrilu. Cibrail cevap veriyor. Cibril. Benim demiyor. Ve men ma'ak. Yanındaki kim? Kâle Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sa'ide ile semâ-i sâniye ve sâlise ve râbi'a ve sâirihinne ve yukâlu fî bâbi kulli semâin men hâzâ fe yekûlu Cibril. Sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci diğer semaya ne yapılıyor? Cebrail çıkartıyor Peygamber aleyhissalâtu vesselâm. Her semada ne var? Kim o? Cebrail de ne diyor? Cibril. Yanındaki kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki İmam Nevevi bunu bize niye zikrediyor? Sana birisi kim o dediği zaman, kimsin dediği zaman, kiminle görüşüyorum dediği zaman ismini söyleyeceksin. Ben değil. Adam arıyor seni, uzun zaman olmuş. Kiminle görüşüyorum diyor, beni tanımadın mı? Hoş bir davranış değil. Hoş bir davranış değil. Alo buyurun diyorsun mesela. Yani bu ifade senin karşıdakini tanımadığının anlamı. O da demesi lazım ki ben İlyas sizi daha önce aramıştım. Tanıtması lazım. Yok. Bu da hatalı bir edep, adab. İkinci hadis. An Ebi Zer radıyallahu anhu kal. Haraçtu leyleten minel leyali. Gecelerden bir gece. Dışarı çıktım diyor. فَإِذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْش۪ي وَحْدَهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor idi? Yürüyor idi. Nasıl? وَحْدَهُ Tek başına, yalnızca yürüyordu. فَجَعَلْتُ اَمْش۪ي ف۪ي ظِلِّ الْقَمَر۪ي Diyor ki Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden güneşin, ayın gölgesinde yürüyordum. فَالْتَفَتَ فَرَعَان۪ي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafasını çevirdi. Feraani beni gördü. Fakale dedi ki men hâzâ karanlıkta o gün sokak lambası yok. Her taraf karanlık. Bugün böyle bir köye gidin. Gecenin bir yarısında elektriğin olmadığı evlerden uzak bir alana arabanızla veya yürüyerek orada böyle kafanızı kaldırdığınız zaman gökyüzü başka bir gözüküyor. Yıldızlar sanki tam kafanızın üzerinde. Çünkü havadaki o ışık kirliliği yok. Ve karanlık. Dibinizi görmezsiniz. Bir böyle bir karartı görürsünüz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, men hâzâ? Kimdir bu? Fekultu, dedim ki diyor Ebu Zer, fekultu Ebu Zer. Cevap olarak ne diyor? Ebu Zer. Bu kadar. Bu hadis de muttefakun aleyh. Üçüncü hadis yine aynı konuda. Ummu Hani radıyallahu anha kalet. Eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ve huve yaktesilu. Ve Fatimatu testuruhu. Daha önce aldık bu hadisi. Yıkanıyor idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mütevazi bir kişi. Yıkanıyor. Kızı Fatıma örtmüş. Perde germiş. Aleyhisselatü vesselam işte gözükebilecek yerleri gözüküyor. Fekale Nebi aleyhisselatü vesselam diyor ki men hazihi, bu gelen bayan kim? Fekultu ene ummuhani, diyor ki ben ummuhaniyim. Hemen ismini, künyesini, tanındığı künyeyi ne yapıyor? Zikrediyor. Evet. Son hadis bu babla alakalı olarak An Cabir'in radıyallahu anhu kâle eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fedakaktul bâbe. Cabir diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim fedakaktul bâb. Kapıyı çaldım. Fekâle men zâ, men zâ, bu kim? Fekultu ene, diyor ki Cabir, Peygamberimiz kim o dedi? Ben de dedim ki ben. Fekale, Peygamberimiz bunu duyunca böyle yaptı diyor. Ene, ene. Yani ben, ben. Bu ne demek? Kızıyor Aleyhisselatü Vesselam. Ke ennehu keriheha, diyor ki Cabir sanki diyor ne yaptı? Benim ben dememi, yani ben Cabir ismimi söylememeden kim o dediğinde ben deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yaptı? Kerih gördü. Kerih gördü. Ve dedi ki ene ene, yani ben ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan hoşlanmıyor. Gerçekten hoş bir davranış değil. Hoş bir davranış değil. Evet. Böylece selam bahsini, selam babını bitirmiş olduk. Şimdi ise hapşurma babına geçeceğiz. Hapşurma babına geçeceğiz. Vaktimiz kalırsa, ki sanmıyorum kalsın, karşılaştığımız zaman musafaha yapmak ve ne zaman karşılaşıldığında sarılmak ve kaç kere sarılmak uygundur, sünnettir. Bunu alacağız. Bugün yetişirse, bugün yetişmezse önümüzdeki hafta. Alimlere soruyorlar. Ne zaman sarılalım? Her görüştüğümüzde mi sarılalım? Yoksa uzaktan geldiğimizde, uzun zaman görüşmediğimizde mi sarılalım? Üç mü yapalım? Bir, iki, üç. İki mi yapalım? Tek mi olsun? Bunların hepsinin İslam'da, dinde yeri var. Bu adabın. Yani İslam bunları başıboş bırakmamış. Sen boş bırakırsan burayı, burayı dolduracak bir kültür gelir doldurur. Şimdi ne yapıyor gençler? Hey moruk çak diyor değil mi? Karşılaştığı zaman. Çünkü boş kalmış orası. O da ne yapıyor? Batı'nın kültürüyle dolduruyor bunu. Batı'nın kültürüyle dolduruyor. E niye burası boş kaldı? Çünkü sen sünneti bilmiyorsun ki. Sünnetin sana öğrettiğini almadın, okumadın, okutmadın, öğretmedin. Bu kitaplar evde varsa eğer kapalı bir şekilde duruyor orada televizyonun altında. Değil mi? Çünkü 24 saat televizyon konuşuyor evde. Kitap konuşmuyor. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.